Wong ayu. Lilakno anggonku lunga iki sawetara. Anggonku lunga iki ora bakal neko-neko. Aku teman arep makarya. Minangka kanggo nguripi kowe lan putrane awake dhewe. Tak lunga sawetara. Pantunganmu kan tansah tak suwi. Jumlah 8 kanggo saksi.